क्या है इमोशनल करके किस लेगा क्या एक प्यार की उम्र दूजा कुड़ी तू बटर मोड़ दिल दसियो तो जाना हुआ पल्ले कांदा क्लिक गिरा अख दा शटर छपी दिल पे तेरी फोटो जाना दिल की मेरी ਦੂਜਾ ਕੂੜੀ ਤੂੰ ਬਟਰ ਮੋੜ ਦਿਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ।